しよせてくる泣いてる場合じゃない、ワクワクを100倍にしてパーティーの主役になろう、夢中になれるものがいつか君をすごいやつにするんだ。No天気か空は晴れていっぱいおっぱい僕元気、トラブルと遊べやんちゃボーイ、 We got power ドラゴンボール とんでもないやつ、魔人ブーを倒すため悟空はゴテンとトランクスにフュージョンの特訓を始めた。一方、魔導士バビリーと魔人ブーは 今なかなかの情報が入ったよ。3匹の中の1匹、トランクスというガキは西の都にあるカプセルコーポレーションという人に知ってるらしいよ。これから行ってみようかな。早く出てきた方がいいよ。自分の住んでる町が消えちゃうから。 ソン君、やっぱり西の都が壊されたらまずいわよ。ドラゴンレーダーもなくなっちゃうのよ。 よし、トランクス、おめえ大急ぎで家に戻ってレーダーを持ってきてくれ。魔人ブーはオラが言っても食い止めとく。よ っ、あいつ殺してやるよ。良い子みたいで嫌いだもん。 西の都に行こうとする魔人ブーたち、悟空はそれを食い止めることができるのだろうか。 じゃあスーパーサイヤ人を超えたスーパーサイヤ人をもう一つ超えてみるか。 あっと驚く大変身スーパーサイヤ人3。 Spójrz, jeszcze się uśmiecha, jakby był pewien swego. Nie podoba mi się to. Nie rozumiem tych ziemian. Drwi sobie z nas? Na co czekasz? Daj mu nauczkę, wykończ go. Przed nami długa droga, pośpiesz się. Ostrożnie, pozory mylą. Vegeta był bardzo silny, a uległ mu po paru sekundach. Koniecznie muszę go jakoś zająć, by dać szansę Tronkowi. Tronk zapewne dotarł już do laboratorium. Wyruszył 15 minut temu. Nie przybył jeszcze na miejsce. Niemożliwe. Trunks zatrzymał się w locie. Mały, śpiesz się. Nie pora na przerwę. Nie zatrzymam ich długo. Poczułem bardzo silne wibracje. To chyba Songo. Jakby chciał mi coś powiedzieć, dodać odwagi. Jego aura jest tak silna, że mógłbym jej dotknąć. Niesamowite. Nie zatrzymuj się, leć szybko. Ten radar jest nam bardzo potrzebny. W drogę. Co się dzieje? Słowo daje, oszalał. Sam ze sobą rozmawia. Co to za radar? Nic ci do tego. Nie twoja sprawa. Tata mówił mi, że Songo jest silny, ale żeby aż tak? Dobrze, że przywołał mnie do porządku, bo już prawie zapomniałem o powierzonej mi misji. Szykujesz nam tu coś brzydkiego? Teraz rozumiem, dlaczego tak się uśmiechasz. Być może. Świetnie. Chwycił przynętę. Co ci się stało? Poddajesz się? Postanowiłem nauczyć cię, jak zostać superwojownikiem. Zobaczysz, to bardzo ciekawe. Fajnie, kiedy zaczynamy? Nie słuchaj go, to pułapka. Nie jesteśmy zainteresowani, wymyśl coś lepszego. Lekcja pierwsza, przyjrzyj się dobrze. To jest normalny wygląd. A tak wygląda superwojownik. A to jest wyższe stadium superwojownika. Tylko niektórzy osiągają taki wysoki poziom. Powiedzmy, że to jest hiperwojownik. Niezły pokaz, ale widziałem lepsze. Poszukaj sobie pracy w cyrku. To jeszcze nie wszystko. Niewiarygodne. Songo osiągnął wyższy stopień wtajemniczenia. Emanuje niesamowitą energię. Nie sądziłem, że aż tak się rozwinie. To niemożliwe, chyba blefuje. Przecież nie ma wyższego stopnia superwojownika. Patrz dobrze. Songo jest gotów na wszystko. To jeszcze nie koniec. Mam nie jednego asa w rękawie. Stać mnie na więcej. Songo, nie, błagam, przestań. Zostało nam niewiele czasu. Jeżeli nadal będziesz tak się zabawiał, nie zdążymy nic zrobić. Dostałeś przepustkę na 24 godziny, to i tak dużo. To się nie mieści w głowie. Jego energia nadal rośnie. Tato, przestań. Zaraz padnę. Czuję coraz mocniejsze wibracje. Muszę się pośpieszyć. Songo liczy na mnie. Czyste szaleństwo. Songo, błagam cię, przestań. Odnotowano trzęsienie ziemi w regionie. Ziemia tego nie wytrzyma. Wiem, czyja to moc. To na pewno Songo. Nie widzę go, jest za daleko. Co się dzieje? Nie ma ani chwili spokoju. Przekroczyłem stadium hiperwojownika. Nikt jeszcze nie osiągnął takiego poziomu. Przykro mi, chwilę to trwało, ale teraz pójdzie już szybciej. Nie opanowałem jeszcze dobrze stadium megawojownika. Czy jaśnie, tam w dole to Songo? Wyczuwacie te wibracje? To mój ojciec. Energia płynie z ziemi. Nie do wiary. To nie może być on. Ależ tak, to on. Wiem, że trudno w to uwierzyć, ale aura Songa w ciągu kilku minut zwiększyła się do gigantycznych rozmiarów. To niemożliwe. Dobrze wiesz, że żadne wibracje nie mają prawa sięgać Królestwa Bogów. Tato, powiedz, co się dzieje? Potrzebujesz pomocy? Twoje sztuczki nie robią na mnie żadnego wrażenia. Dobrze mówi. Twoje wyczyny nie robią na nas żadnego wrażenia. Radzę ci, zmień fryzurę. Wyglądasz komicznie. Nie zwracaj uwagi na jego przebranie. Wykończ go. Podejdź bliżej, Bubu. Ziemianie na was patrzą. Przekazuję im obraz telepatycznie. Bubu, pokaż światu, na co cię stać. Bubu, głodny. Trunk, pośpiesz się. Dziadku, to ja. Nareszcie. Trunk jest już w laboratorium. Udało się. Teraz dobrze ukryjemy radar. Pięknie się spisałeś. Mamusia jest z ciebie dumna. Dziadku. Witaj, chłopcze. Mamusia jest z tobą? W samą porę, kochanie. Właśnie zaparzyłam herbatę. Mam też ciasteczka z czekoladą. Przykro mi, babciu, ale nie mogę zostać. Mam herbatniki z migdałami. A może napijesz się soku? Nie chce ci się pić? Nie mogę. Sytuacja jest poważna. Wolałbyś pewnie coś konkretniejszego, może kanapkę z szynką i sałatą albo z żółtym serem? Nie, dziękuję, nie jestem głodny. Dziadku, gdzie schowałeś radar? Radar, powiadasz? No tak, radar. Niech no pomyślę. Ostatnio widziałem go w szufladzie, a może w szafie. Szybko, dziadku, nie mam czasu. Tam na górze czekają na mnie. Twoja kolej. Weź się w garść. Co się z tobą dzieje? Widzieliście? Jestem z tobą. Tak, trzymaj. Załatwisz go. Wprawdzie siła ciosu Songa jest teraz potężna, ale to wciąż za mało. Nie wolno lekceważyć przeciwnika. Bubu tak łatwo się nie poddaje. Mógłbyś być choć raz optymistą. Bubu nie jest niezniszczalny. Spójrzcie, ktoś wyzwał potwora na pojedynek. Nie ma szans. Nie wiem, kim jesteś, ale możesz na mnie liczyć. Jestem po twojej stronie. Przyłóż mu z całych sił. Broń się. Bubu, gdzie jesteś? Czy to bomba? Nie, to ten potwór. Wiedziałem, że się na tobie nie zawiodę. Ani jednego zadrapania. Stosuje taktykę Wegety. Jest nie tylko mocny, ale wykorzystuje także technikę swoich przeciwników. Bardzo sprytne. Zaczyna mnie nudzić ta zabawa. Wykończ go, jestem już zmęczony. Dosyć tego, wracaj natychmiast. Może cię to drogo kosztować. Trwonisz czas i energię. Zapomniałeś już, że musisz przekazać dzieciom tajniki sztuki scalania? Ustąp, zanim będzie za późno. Wracaj do pałacu Dendiego. Jak na prymitywnego ziemianina, nieźle ci idzie. Wiem, słyszałem to już nieraz. Kiedy z nim skończysz? Przypominam ci, że mamy zniszczyć jeszcze jedno miasto. Pośpiesz się, jestem już zmęczony. Cicho bądź. Czy ja się przesłyszałem? Nie wolno zwracać się tym tonem do swojego pana. Beze mnie jesteś niczym. Masz natychmiast mnie przeprosić, bo się zdenerwuję. Trunk nadal jest w laboratorium dziadka. Co ty tam robisz? Wracaj na górę. Z kim on rozmawia? Szybko, dziadku, nie mamy czasu. Na pewno gdzieś go schowałeś. Widziałem go w tej szufladzie. Już wiem. Songo kontaktuje się ze swoim małym kolegą. Trzeba to wykorzystać. Pewnie wie, gdzie znajduje się dzieciak. Męcz go tak długo, aż nam wyjawi, gdzie jest chłopak. Wytrzymam jeszcze tylko kilka sekund. Zawsze podziwiałem pracę jego nóg. Trzymaj się, tato. Songo znów wprawił nas w zdumienie. By podnieść moc, sięgnął po najgłębsze rezerwy. Jest niewyobrażalnie silny. Nigdzie go nie ma, to katastrofa. Musi gdzieś tu być. Czy Trunkowi uda się odnaleźć radar, zanim w mieście zjawi się Bubu? A może wcześniej Songo rozprawi się z potworem? だな、魔人ブー。時間さえありゃゆっくり遊んでやりてえとこだけどな。 気をつけろ魔人ブー、このドアホー。もっとおとなしく戦えないのか。僕まだ危ないじゃないか。 次回ドラゴンボール Z、 バイバイバビディ、魔人ブー反逆。よすんだバビディ、それ以上魔人ブーを怒らすんじゃ。